studio. To jest miejsce, w którym trzeba być. Rozumiesz? Fire i numer jeden. Tu jesteś świat, mój świat, witam. Parę słów o nim, krąg się zamyka. Niektórzy walkowerem się poddają. Witam cię tu, gdzie pieniądze szczęście dają. To jest ten świat, mój świat, witam. Parę słów o nim, krąg się zamyka. Niektórzy walkowerem się poddają. Witam cię tu, gdzie pieniądze szczęście dają. Kiedy zrozumiesz, że czas już najwyższy, pomóc przede wszystkim sobie i najbliższym. Może dziś zacznij realizować plany. Jak długo jeszcze będziesz na garze mamy? Są obowiązki, którym trzeba sprostać. Nieraz zapracować na coś, żeby dostać. Musisz do tego dorosnąć, dojrzeć, trzeźwo spojrzeć na swoją sytuację. Pozostaw za sobą gówniarskie akcje, agresję, złość i desperację. Bądź cwany i nie wierz we wszystko. Ktoś wredny może być blisko, orientuj. Witaj w realnym świecie pełnym patentów na to, jak przeżyć i nie stać się szmatą. Masz motywację, napędowy motor. Dorośnij, kurwa mać, proszę cię o to. Witam ciebie w realnym świecie. Pejcha w komplecie WYP3. Stara szkoła rapu, błyszczące refleksje. Nagraniowe sesje, kolejne koneksje. Wyciskamy tą hardkorową ekspresję. Jak na podejście ciężarowie, czyste podejście. Bez fałszu, fikcji i ściemnionych zdarzeń. WYP3, styl spełnionych marzeń. Ta muzyka płonąć będzie długo jeszcze. W moim mieście, twoim mieście. Masz intuicję, to chyba wiesz, że polskie rap płyty są coraz lepsze. To hip-hop zatacza coraz szersze kręgi. Od paru ziomów do ogólnopolskiej potęgi. Masz jak dziecko zdziwioną twarz. Życie ma słodko-gorzki smak. A my mamy swój twardy rap. Realny jak realny jest ten świat. To jest ten świat, mój świat, witam. Parę słów o nim, krąg się zamyka. Niektórzy walkowerem się poddają. Witam cię tu, gdzie pieniądze szczęście dają. To jest ten świat, mój świat, witam. Parę słów o nim, krąg się zamyka. Niektórzy walkowerem się poddają. Witam cię tu, gdzie pieniądze szczęście dają. Jak myślisz, że to banał? Przełącz kanał. Nam na loterii nikt losów nie rozdawał. Nie jeden zbłądził, od takich tu się roi. Wczoraj półbóg, dziś człowiek śmiertelnie chory. Nic się nie zmienia, do napełnienia micha. Podobnie jak wczoraj, z tą różnicą, że dzisiaj. Witam, radzę ci szczerze, się ogarnij. Nie ma tu miejsc dla pist rodem z cieplarni. Pochodną sukcesu jest nierozłączny skandal. Witam cię tu, gdzie co drugi wandal. Duma jak niewidzialna, kościół sztywnia kark. O siebie się martw, bo obejdzisz się smakiem. Wycofasz się rakiem, odkrycie na wagę złota. Tam gdzie kończy się odwaga, zaczyna głupota. Witam cię w takim, a nie innym świecie brachu. Nie wierz mu za chuj, nie słuchaj uchów i achów. Nie na rękę tym, co boją się własnego cienia. Z myślą o tych, co udają sen i są z kamienia. Ziemia, ziemia, witam, witam. Przyjdź sam, zobacz, nas nie pytaj. Mam głowę na karku i dwie garście spore. Witam cię w moim świecie, gdzie wieje hardkorem. W miejscu, w którym nikt nie jest moim sponsorem. Gdzie opluwają klatki i wyginają poręcz. W miejscu, w którym mam przyjaciela. Mam też wroga, gdzie brzmi mój własny osobisty slogan. Masz intuicję? To pierdol policję. Wielka szkoda, że dla niektórych to tylko moda. A mój cały świat jest inne dziecko. Ja naprawdę pierdolę prawie wszystko, co jest na niebiesko. Witam w świecie, w którym żyję. Mam za co jeść, to jem. Mam za co pić, to piję. Mam co brać? To biorę pełną garścią. Mam w dupie tych wszystkich, co się cały czas marszczą. Witam cię w świecie upadków i zlotów. Zapraszam do siebie, jeśli jesteś na to gotów. Tu jesteś świat, mój świat, witam. Parę słów o nim, krąg się zamyka. Niektórzy walkowerem się poddają. Witam cię tu, gdzie pieniądze szczęście dają. To jest ten świat, mój świat, witam. Parę słów o nim, krąg się zamyka. Niektórzy walkowerem się poddają. Witam cię tu, gdzie pieniądze szczęście dają.